είναι πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αορυγισμένα λάνε. Πολιάνα, Πολιάνα, μπες στο ζωμί να πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αορυγισμένα λάνε. Πολιάνα, ουριαουσίρα. Πολιάνα, Πολιάνα, χαουνι ουσουμπί. Πολιάνα, Πολιάνα, πέσω το μοίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αορυγισμένα λάνε. Πολιάνα, Πολιάνα, πέσω το μοίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αορυγισμένα λάνε. Πολιάνα. خوشبید آهنگ یکی زار خوشبید لیره دنیا بس هوریا با نیش کنی هوریا با خوشبید پوچه پولیانا آهنگ یکی گوره ابید همو آشنایانت بان اکیم کهاتا چیم سو میچی پان یکم زار زار سپاس پوری کن زار شاید بین برم آهنگه بله زار زار سپاس پوری کن دلم زار زار خوش امرو نه من بسم اویا دوستی ما پوره با همون منالکانی بالخانه کش پایین بکن باشه چی؟ منالکان استا دلیان زور زور خوشه به بالخانه که چک بوده و به های تو و زور دل خوشه بن ایلو خوشیه دلم زور زور خوشه پوره کن نزنم چی بکم نزنم چی بلم چون سپاسی تو بکم بولیانا من هستت بیه کم بلام ام آنگا بلام ما هنگا با دکتر ایمز آنه کل نخوشخانه هرمتیان نوید بله ام آنگا تایبه تبوان سور باشه جیمی شیب ما که رسکر کردو می جیمی رسکر کردو کردیم یک کل تمالو پیست سپاسیم بکم نزنم بچی سپاسیم بکم باشه تو راست اکید بلام تکه یه پوره کر بد با پدش چم بینو تکه یه بلام زور بی کسکانی گورن ای هورکانم شته که محل نیا ام آهنگه هی تویا بله که وقت پوری هیوه دارم با روش بنوکو سادی من رگر نبن با حتنیم نالکان بلا میوانکان بیزار ابن ندنگدنگان تیک هشتی دنگدنگان کر بیزار ابن دلت هیچ نکد چون که دکتر امزو سترکن آنی نخوشخانه که همیه پیوندین لگم منالا نباشه بیزار نبن تکه پوره کر بد منالکان پنگ بکه سوریان پی خوشه به تکت لیکم باشه اگر بانگه بکی دل خوشه بین آهانیشو کو ایما کو نحن آهانیش با آهنگه که ببینن باشه برو کر بید تکرد لیکم ببین باشه باشه بابا دلی تو بید بابا دلی تو بقینا ایلو خوشیه زور زور سپاس زور سپاس پونی کن بلام خانمکم خاتونه کاتوه نوی پولیه ایوید ببینه ها؟ پوره پولی؟ بله آی بابی تشوره اومیری بابی تشوره پوره من پیشو هستی لیکم زور سپاس میری سپاس پوره پولی پوره پولی جان پولیانا پولیانا بیره کردی پول پولی منی زورم بیره کردی پولیانا وره وره وره بعد مچاو باش ببینم زور شادم که تندرستی و باشه عادی بابو بینم باشه زور شادم که تندرستی و باشه دیاره تندرستی توش باشه پوری جان ها تندرستی و باشه من باشم وک ابینی پولیانا ها دلم زور خوش پوری جان خیالم زور لد بو ببوده بزارم کردی پوری جان ببوده من بیزارم کردی هر کزانیم باش بی یک سر هاتم چون که زور سلخالی نخوشخانه کبوم بله داویلی بردنه کم ای مامم چونه باشه؟ ها بله باشه هر وحا توم و خیزانی بندلتون همیان باشن چاوری هات نوی تون پولیانه گیان منی شمعه بزودین کار بیان بینم زور زور دلم لینه اتوانید اتوانی بمزوانه بیان بینی بله ها بیرم کدو خاتو کربت آهنگ خو حفیظی مو کرد به این پیست بمین ما ها ایلم حوالا چند خوشه دیاره پلانی تیبه چی هی بای حد ناکم کمک دو آخرین باشه جوانا زور شادم عزیزه کم پولیانا براستی دلم خوشه زور زور دلم خوشه تو کچیکی بختواری ام همون گرنگیت پیدن پیست سپاسی خاتو کربتو کی ازانید ها بله پولیانا چی بوا؟ ها؟ پول پولی نزنم چی بکم پیم بلا چی رویا؟ نزنم چی بکم تو که هموش گریم بکم امه جیمی با خطو کرب بدازم ها چون نک بد بلام نزنم چون بدازم ها نزنم سرم سرم ها تو که هموش گریم که پولی جان تو که دلیگم ای پولیانا عزیزکم پولیانا عزیزکم هست بی اکم بلا محالا جیمی و با اسانی بدوز ریتاوا دوای شش سال محالا بزاین او جیمی که لسر کرسیکیا جیمی راستقینه یا که خاتو کاربت بویا گره بله عزیزکم اما زور اسان نیا اترسم لوی که محال بید بلان پولیانا خاتو کاربت آهنگی خو حافظید و سازکم هورکان با آنکا وانیا ها پیم بلب زانم بمباسکا بله اما معنای اویا خاتو کاربت زور گر راو وک چاران نماوا بوی پیویز نکاد دل نخوش بی باشا پیویز نکاد نانا خیر دلش شرب همان قصه کرد ابینید پولیانا استا پیویز تا پولیانا زیرک کبید باشا که ایرو بجی هیست گر رای توانه هیچ دل نخوش نبی دل تنگ نبید چون که خاتو کاربتش دلی نخوشه بی باشا عزیزکم باشا پیویست دل نیا بیلوا که تو دل خوش بو اویش دلی خوشه بی باشا پولیانا راستا باشا امد لبیر نچه باشا زور سپاس پور پولی زور شادم که قسم کرده گلد ایلو خوشیا دلم زور خوشا ببورلم که ته هارید بلام بیلانه گیدرم هبه بی بیویستی کنم پیویز باو ناکه اگر چاولیری پولیانا نکرده کس من باش نابون چاکی تویا خاتو کار بید نزم چون سپاس بکم زور سپاس تکم لنه خی دل مو سپاس تکم خاتو کار بید بله چاکه که همی بو تو گره توا نه پیویست من سپاسی تو بکم با او مناله کم نیلشانی تاریکی داره نه بله من پیویست سپاسی تو بکم عزیزکم ها براستی زور شادم امله تو بیستم کاتیک بیانی هاد علم امرو زیادر نزیک بمتوله چیمی زود الخوش ابم هر وقت پیوتم بله پولیانه بمشه منی رای نابو زور شاد بم که رازی نبون بگره تو بمالو با اوی چار سازی با بکرید دکتر امیزو دلیا پیان را گیندم کم هایی کم چاو دیدی بکم اگر کشی دوریز کرد اپی بگره تو منیش پیمه او جیانه بدنگه کم بلان پولیانه سرکوتنی بدن سینه لدوریز کرنی پیوندی هاوریتی نیان من زور اترسم لجابونه اومد زور اترسم بله من زور دلخوشم با پولیانه همیشه پولیانه کچه کی بختور بو کاتکانی بخوشی برده سر زور خوشحال با پولیانه کلیره بو ماهایی که زوری لگل منه برده سر بله من تی اگم همان رو داو لمن روی داوه ها؟ تو؟ بله کاتی پولیانه حد پیش سالگ لموبر زورم لیک را پیش وازی بکم همو جیانی لسر خویو تنیای خسمه مترسیه و توشی زور لطور ربون و سرسرمان هاتم بلام کنارد ملای تو گریام چاوکانم گریانی پیو نه اوستا کواته بس بدنی جیان من دگل پولیانه دا کتایی که بند کردنا وانیا؟ لوا اچه بس الحات من وقی اکوابید خاتو بولی ماوی کی زوری گیم لیم جاره پیکنینه نبوبو خرید بوبگو مستر ارز لسر سرمانی دا ای من زور دل خوشم هیوادارم بور مخاتو کربت ببنه دو هاوری که خوشمیست خوش حالم پولیانا وره شیب مک ما بورو شیب مکی ازا ببینید ما ببینید خواه حفیظ هرگیز باور ناکم باشه چون خرمکم منوالی بسر هاد ها نازارم چی بکم چون باور بکم خواه حفیظ دیگه اگر لخود بید پولیانا عقل باخاتو کر بید بزار مکا باشه باش باشه بوده پولی جان خواه حفیظ بوده خواه حفیظ بید حفیظ بوده خواه حفیظ بید برمه چو خطو دلا نشیب مگه گلیت من ببو پولیانه؟ بله بگوره ببو کاتا هرچنده هرچی بود یعنی بکی لگلم داوی لبود نگم بو چی؟ حالای من بو؟ من زور ببلا رویشتم هرچنده دو دلت لی سموره سیره کت بو یعنی من نکت چون که تو ربون لچو سموره دور گورو دی لچو دور گورو لیم دویو چون کرم به دویو رگه کم لیون بو نمزنی چون بگره ما بو ایره رگه کم لدیک چون بله وان بیز دورم پینا خوش بو وقت باشی خانمه کم که پولیانه و سموره که برو باشی بچن اما راستا بلام زور ترسمه تا گرانه و زور ترسم بلام بم نیزی کنه آروان دیری پید نخوشا منیه پید نخوشا توش اما باش ازانید ببورا لسرطه بشوکه و چاورم لگل پولیانه ده که دیری بکم لگلی بگو من کواده الی چی بی لگل منه بباسن با گران ها پولیانه تو الی چی بله بگو من خوشتی رو بی اگر اویش بید زور خوشه بی باشه با کبچین ده ازه نزنم زور سپاس اکم اگر نشندر من بید بابرون یالا بابرون پولیانا بابرون پولی من هاتون سلاو پولی من هاتون اما خیر بین پولیانا خیر بین خوشا زور سپاس میکی جیمی زور شادم به هاتون کم سمیرازم پاریم اما همو چی؟ من راضی بوم ام زنی تنها میگو جیمی ها او چی هم همو ها؟ بس واسی خاتو کارتون میوانکان بکن همو دانوارن خان من برزن من میکیم لگرکی مروی ریز و سلام هی بوتان بله هیوا دارم اما سوین دی تیپا کمان بید هیوا موایا بله خان من ریز بای بورموتان سپاس یانکین زیر خوشحالم با اتن من بوم آهنگ جوانا ریز و سپاس من پیشکش بچاکو بلباشی دکین بله پیشکش تانکین سپاس تانکین زور سپاس سپاس خاتو کاربر ببورا ابيت من بروم باش ابي بي لچيب كنوا شتيكي بيمانايا ببورا ابيت بروم خو حافظ خان مكم خو حافظ ببورا ساتي ببورا چاوريش جوانه بوم بلام لوا اچيد كاتكي خوش خاتو کاربر خوايان اي خوايان امنالا آهنگا كان تيگا آهنگا كان تيگا امنالانا استاج آمده بوان وکس وکس پاسیک سمای گره که مروی تم پیشه جکین بله زیر چی دوید؟ اتکه اتوانی کمیگ بوستید؟ ها؟ اتوانید کمیگ لگما؟ بو چی؟ چون که اما پیویست بروین بله اما نوی بروین لیرا بو چی؟ نمان زنی اهنگه که اما دا گوریا بلام اما مرس من بزر کرنی تو خاتو کبیت نبو نزنم چی بلیم بو اوی داویلی بردم کم لیم ببورن باشا؟ بلام پولیانه زور دلی خوشا نجا اولو لا من دل نیام پولیانا دلی نخوش ابید که بزانید که بوینتا بزاری بداخوا بوی پیویست ارسا اما بروین که بمبورن باشا بلان پولیانا دلی زور خوشا اما هنگا بو اوا گی بمنو خاتو کرپت میا بگو من گی پی میا نه من دلنیام پولیانا دلی نخوش بید که بزانید که بونید بزاری بداخوا بوی پیوستا هرستا بروین لیمان ببورا اما بسا باشتر ایم بروین پیجوی لخوا که خبریان بیتوا بله با پیوستا که ایم بروین باشا تکاد لیکم سمکن زور جانا ود لیکت نتوانید بوستید خوشا براستی زور خوشا سمکن زور جانا بله اما بیروکی منه بیروکی تویا؟ چون که بپله هتین نمان توانید یادک بکرین بیر من کرده و که سمایی که جوان لجه چودری من دستاز بکرید بله هورکانم بمن راضی بون بوی زور دلوم خوشا که توانی ما شتی کیواری بخین با پولیانا و دلی پی خوش بکرین زور خوش حالم بله جوان میه؟ راستا شتیکی زور جوانه وایا زور جوانه زیاده دلم خوشکم قصه نبیستم زور سپاس با تو زور سپاس سلاو من نام سادیا خوشحالم سلاو منیج نام جیمیه جوانه چن جوانا ای پوی با هوری سادی ها جیمی راستا جیمی لم کاتو هوری یکین هلی استاوا بله ای لم خوشیا سور سورم بی خوشا جیمی کورا کی زور باشا من زور خوشحالم زور زور خوشحالم جیمی بس با میوان کم بیزار نکین لو زیاتر بس دیت که منالینا ورن حوا برن ورن ورن دی خود بیزار مکن بلام اما پیمانه بو چی؟ پیمانیشی چم نداوا؟ درباره چی سادی؟ جیمی ادرسید خاتو کار بود تو را بید زوره لسروی کبرواد هرالی اروم پیس نکد چون که خاتو کار بود خور رگیاوا همو دن بین بو آهنگه که خور رگیاوا نه اما راستم زور شدم دوستی ماما چون که ایو بون با هوره الان چی جیمی لگل خومن بریم بو گشته که من ها بزنم ایو الان چی خوش نبی بین لگل خومنه من زور رازیم زورم بی خوشا زورم بی خوشا که تبا پرز بپورم کم تولی چی جیمی ها بلا من نتوانین نتوانم لو زیادر بیزارتم کم بله نموید قیناکا ایم امانو دگل من بید وانی پولیانا با بگو من بی من خوش بید وانی ها پولیانا من زورم بی خوش بید اگر بید خلقه که پیان خوشه منالا بیان دلیان زور خوشه پیس با وناکه بوچی تو ری تو ها پیم بله بزانه من حزم باید نیم آنه ناکرد حزم ناکرد بین بو ایره بلام اما حلیکی بیم بسته کار بید بله حال مای باورم پیوکی من حزم ناکرد دمو چای جیمی میکی بینم آنه دیکیان لازم نبون بیارمتی واتن بو ایره به او هیچ من بله آگرنگ بی دو او حلسو کوتای رقی کبرام بری منیان کرد نازانم حس ناکم بین بو ایرو بیان بینم اوان نالن امشتانه بلاین او گرنگ نیا چون که اگل یک یک بانگیم که یک سرتیم دل نیا با کار بید بوی حزم نیان نیا بوی حس ناکم بیان بینم زور باشا اما اهنجی خو حافظی اوانیا آی تنانه توش دکتر ایمس زور خوشحالم با اهنجی خو حافظی پولیانا باشا خانم کم نالا کن دلیان زور خوشه چی تر تیوی لوزیت را پیم بلیب زنم دی چی تر تیوی ها دی خاتو کر بید خاتو کر بید تو که پوره کر بید باکر چون با بستن با کران چی میش لکل خومن بدی خودی نوالی چی خاتو کر بید او سر حزکات رازیم ها سادی خانمکم بی بید تنها خان من بن جوان نیا من پیم جوان تیر با بید تو شیالیت اوالی چی خوشبختانه بون با هوره بلام لانه یک نبینین و اگر پولیان آراشته و ایتر تواو یک تر نبینین و دل نیام ایتر یک تر نبینین و راسته بگو من وایا بو یک خاتو کار بده مهد لگل یام به من مو چون که پولیانا جاره لیریا تکه پورا کار بد بچی می لگل خومن بدین تکه لیکن پورا کار بد با بی بین Rini Chaka, Rini Chaka, Rini Chaka, Rini Chaka. خوكي بسوزا لقال خوكي بسوزا لقال خوكي بسوزا بوليانا بوليانا بنسوزو من